rap yaptım. Dinleyici yorumlarda birbirini, saçma sapan sayfalarda dolaştılar tilki gibi. Stabil dinleyiciyi dislemiş. İşiniz gücünüz yok ki sabaha kadar durdurun. Yorumlar ve küfürler var her tarafta, sikim deme eleştirin. Boşuna inlemeyin. Siyasi görüşüm işinize gelmiyorsa sakın evde açıp Ahmet Kaya dinlemeyin. Madencinin alnındaki kir gibidir kinim. Vakti zaman geldi şimdi yer altında pirim. İlim hakimdir, mal mahkum. Ve aç kalmak, alçalmak tanıdır. Maddiyatını unuttuğun yer manevi evindir. Sabah ağzında kalan bir dal sigara tadıysa adım kadar eminim ki dünya bulur adaleti. Tanrı bir gece burjuvaları sokaklarda yatırsa. Güerte kafilesi farklı değil mi? Güerte kafiyesi yine denir bana. Döner ayran, çiğ köfte, şalgam, deniz, gökyüzü ve stabilim pala. Agarta kafilesi farklı değil mi? Güerte kafiyesi yine denir bana. Döner ayran, çiğ köfte, şalgam, deniz, gökyüzü ve stabilim pala. Olur mu dersin? Karanlık sokakların üstüne günün birinde öyle güneş doğar mı dersin? Dinleyici parça bekler oturduğu yerden, emredersin paşam biz göt yırtalım, onlar orada keyfe gelsin. Ama nerede karşılığı, birkaç tane beğeni mi? Bu piyasa bilmez gerçek rapçilerin değerini. Dünde kaldı her şey, dünde kaldı saygı sevgi. Biz gene de peşindeyiz, yapmaktayız gereğini. Elini çek o klavyeden, bak bir gökyüzüne. Dinlemeden önce göz gezdir Agarta'nın ön sözüne. Rapçiysen inanırlar yalan dolan sözlerine kolayca. İstediği başka şeydir onların, sen şair değil rapçisin. Haddini bil katıksız. Rap defsiz, şiirde olmaz Orhan Veli kanıksız. Ben bugüne kadar mikrofonda haykırmadım sebepsiz. Onlarınki grup değil, birkaç tane akılsız. Güerte kafilesi farklı değil mi? Güerte kafiyesi yine denir bana. Döner ayran, çiğ köfte, şalgam, deniz, gökyüzü ve stabilim pala. Agarta kafilesi farklı değil mi? Güerte kafiyesi yine denir bana. Döner ayran, çiğ köfte, şalgam, deniz, gökyüzü ve stabilim pala.